یک شاخ گل، برنامه شماره 266. این شاخ گل به یاد شادروان یفرم است که در برانداختن استبداد صغیر، یعنی پس از آن که مجلس شورای ملی به توپ بسته شد و سر بسیاری از آزادی خواهان بر سر دار رفت، از گیلان قیام کرد و رو به تهران آورد. پس از فتح تهران با کمک سرداران بختیاری و شادروان سپهدار تنکابونی به ریاست شهربانی منصوب کردید. بعد از برقراری نظم در مرکز، به رفع قائله زنجان و گمشتپه و همچنین قیام ارشد دوله پرداخت و همه جا پیروز گردید، جز در واقعه قلعه شوریجه در همدان که برای ایران و مشروطیت ایران به خاک افتاد و جان سپرد. اردیبهشت 1291. روانش شاد. دل بیقرار ما باشد، در دل بیقرار ما باشی. از چشمانش ریزد به دلم شور عشق و امید دارم چشمی گریان درهش روز و شب بشمارم تا بیایم دارم چشمی گریان درهش روز و شب بشمارم تا بیایم. شاخ گلی که به یاد شادروان یپرم نثار شد شماره 266 بود که با شرکت آقایان ویگن، انوشیروان روحانی و فرید فرجاد تنظیم یافته. آهنگ ها محلی ارمنی در مادی بیات اصفهان، گوینده آذر پژوهش.